Grzegorz Pawlak. Celnicy Szymon Kuśmider i Krzysztof Szczepaniak. Muzyka Piotr Salaber. Wokaliza Magda Wasylik. Wiolonczela Tomasz Błaszczak. Realizacja nagrań muzycznych Chris Aiken. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Produkcja Paweł Kranc. Słuchowisko zrealizowane w ramach obchodów rocznicy stulecia powrotu Bydgoszczy do Polski. Dziękujemy i zapraszamy do Bydgoszczy. Mam nadzieję do usłyszenia na scenie teatralnej Trójki, z którą mam tyle miłych wspomnień. Piotr Salaber. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nawet kilka albo kilkanaście godzin może potrwać gaszenie pożaru w archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Na miejscu cały czas są strażacy. Ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby. Samoobsługowe tankowanie w czasie pandemii stało się bardziej popularne. 25 zastępów strażackich walczy z pożarem w archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Pożar jeszcze nie został opanowany, a działania strażaków są bardzo utrudnione, mówi rzecznik prasowy Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak. Takich głównych zadań, które udało nam się w tej chwili wykonać, to dwa otwory w ścianie jednej z hal. Przez ten jeden z otworów strażacy za pomocą specjalistycznego agregatu wentylatora takiego będą wprowadzali właśnie ten prąd wody do wnętrza hali w celu gaszenia tego pożaru. Następnie, jeżeli uda nam się opanować pożar w tej hali, to jeszcze jest druga hala, która również objęta jest pożarem. W czasie walki z ogniem ranny został jeden strażak, który zgłosił złe samopoczucie. Akcja jest naprawdę bardzo trudna i niewykluczone, że te nasze działania mogą potrwać jeszcze kilka, a nawet kilkanaście godzin. Pożar wybuchł wieczorem w kompleksie czterech budynków należących do Urzędu Miasta. W dwóch z nich znajduje się archiwum mieszczące 20 tysięcy metrów bieżących dokumentów. Wiadomo, że część spłonęła. W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w Polsce 4728 nowych przypadków infekcji koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. W związku z zakażeniem zmarły 93 osoby. Wykonano ponad 31 tysięcy testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że opublikowane dzisiaj dane są niemal identyczne jak tydzień temu. Czyli widzimy, że jest dość duża stabilizacja, jeżeli chodzi o nowe zachorowania, nowe zakażenia koronawirusem. No to jest dobra wiadomość, na pewno osiągnęliśmy już tą stabilizację, bo to widzimy od kilkunastu już tygodni. Ja bym chciał, żeby oczywiście było to na niższym poziomie, ale myślę, że tak jak zawsze powtarzam, to wszystko zależy od nas. Od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 1 550 000 zakażeń koronawirusem. Szczepionka od AstraZeneca słabiej chroni przed południowoafrykańską odmianą koronawirusa. Tak wynika ze wstępnych badań przeprowadzonych w RPA przez Uniwersytety w Oksfordzie i Johannesburgu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Minimalna ochrona to słowa użyte przez naukowców, ale tylko w przypadku łagodnego lub średniego przebiegu choroby. Przebadane osoby były za młode, by wyciągać wnioski na temat cięższych przypadków, zwykle występujących u osób starszych. Naukowcy podkreślają jednak, że inne dane wskazują, iż produkt AstraZeneca nadal zapewnia ochronę przed najgorszymi scenariuszami. Może nie uda nam się aż tak zmniejszyć liczby przypadków, ale mniej będzie zgonów i hospitalizacji, a to ważne dla służby zdrowia. Mówi BBC profesor Sarah Gilbert z Uniwersytetu Oksfordzkiego i dodaje, że już teraz eksperci pracują nad modyfikacjami, które pozwoliłyby na lepszą ochronę przed wariantem wykrytym w RPA. Wariantem obecnym w wielu krajach, w tym na wyspach, Brytyjczycy próbują sobie z nim poradzić, masowo testując mieszkańców niektórych rejonów. Eksperci ostrzegają, że gdyby nowa odmiana zaczęła dominować, to trudniej byłoby kontrolować liczbę zakażeń i otwierać gospodarkę. A w zduszeniu tej wersji wirusa pomóc ma trwający na wyspach lockdown. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Szczegóły badań mamy poznać jutro. Naukowcy podkreślają, że zostały one przeprowadzone na małej grupie i nie zrecenzowali ich jeszcze inni eksperci. O mniejszej skuteczności w przypadku wirusa z RPA donosiły już m.in. Pfizer, BioNTech i Moderna. W pandemii częściej niż do tej pory na stacjach paliw korzystaliśmy z możliwości samoobsługowego tankowania. Tak wynika z wyliczeń Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Jej członek Krzysztof Romaniuk mówi, że w bezobsługowym tankowaniu pomagają specjalne aplikacje mobilne do płacenia przy dystrybutorach. W związku z czym nawet gdy stacja jest normalną stacją, to no nie ma potrzeby wchodzenia do sklepu, żeby uregulować płatność za zakupione paliwo. To w pandemii rzeczywiście się sprawdzało. Kilka firm wprowadziło tego typu rozwiązanie. Myślę, że kolejne też będą to wprowadzać. Krzysztof Romaniuk dodał, że w 2020 roku w związku z pandemią stacje trochę mniej niż wcześniej inwestowały w infrastrukturę. Rezygnacja z możliwości skorzystania z kącików gastronomicznych chociażby, czy z restauracji na stacjach, spowodowała to, że one po prostu stały puste. W 2020 roku liczba stacji paliw w Polsce wzrosła do ponad 7700, czyli o ponad 100 w porównaniu do poprzedniego roku. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W skokach narciarskich dziś zwycięstwo w Klingenthal Halvor Egner Granerudda. Norwek umocnił się na pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najlepiej z Polaków wypadł Kamil Stoch. Zajął 6. miejsce. Może nie było wszystko idealnie, ale było dobrze. Ten pierwszy skok był naprawdę fajny. Drugim już trochę gdzieś zabrakło dobrej, stabilnej pozycji. Tam trochę straciłem równowagę zaraz przed odbiciem, przez co nie było tak czysto fajnie do progu. No, ale poza tym konkurs jak najbardziej super. Mówił Polak w wypowiedzi dla portalu skijumping.pl. Kolejne zawody już od piątku w Zakopanem. W piłkarskiej ekstraklasie dziś 2 mecze 16. kolejki. Ostatnie miejsce opuściło Podbeskidzie Bielsko-Biała, które wygrało 2-1 z Górnikiem Zabrze. Zwycięstwo także Wisły Kraków 2-0 z Jagiellonią Białystok. Ciekawie było w Premier League, gdzie lider Manchester City nie dał szans Liverpoolowi. The Citizens wygrali aż 4-1. Na pewno ciekawie będzie także za oceanem, gdzie za niecałe 3,5 godziny rozpocznie się Super Bowl. W Tampie, w wielkim finale NFL, futboliści miejscowych Buccaneers zagrają z obrońcami tytułu Kansas City Chiefs. Ulice wokół stadionu są już zamknięte, jednak w to miejsce przychodzi wielu fanów, którzy nie mają biletów, ale chcą być bardzo blisko tego wydarzenia. Wśród nich jest Andrew. Gdy dowiaduje się, że wypowiada się dla polskiej rozgłośni radiowej, to zdecydowanie podkreśla. Futbol amerykański jest dla nas tym, czym dla Europejczyków piłka nożna. To jest mecz o Mistrzostwo Świata. Ogląda się go na całym świecie. My mamy tą frajdę raz do roku. To będzie jubileuszowy Super Bowl dla rozgrywającego Buccaneers 43-letniego Toma Brady. W 55-letniej historii tego wydarzenia Brady wystąpi w nim już 10 raz. Stampy dla Sportu w Trójce. Jan Paklowski. A w Melbourne, w Australian Open, czas na wielkoszlemowy tenis. W nocy w grze singlowej zagrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Najlepsza polska tenisistka rozpoczyna od spotkania z Holenderką Arantxą Rus. Jej były trener Michał Kaznowski spodziewa się ciężkiego zadania. Tym bardziej, że na Polce po wygranej we French Open ciąży dodatkowa presja. Ona weszła z przytupem do tego świata, pokazała, że potrafi. Musi ze spokojem się obyć nowymi sytuacjami, z nowymi przeciwniczkami. No tym przede wszystkim teraz trochę przez to, że taki miała wynik historyczny, stawić czoła temu, że wszyscy po prostu będą chcieli naprawdę się mobilizować przeciwko niej i naprawdę mocno ją stłuc na tym korcie. Nieraz pokazała, że potrafi zagrać słabszy mecz, a potem nagle wejść na swoje tory i już nie pozostawiać po prostu szans przeciwniczkom. Kamil Majchrzak w meczu pierwszej rundy zmierzy się z Serbem Miomirem Kecmanowiczem. A kolejny sport jutro kilka minut po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodzący poniedziałek będzie pochmurny i wieczny, z opadami śniegu w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura maksymalnie wyniesie minus 12 stopni. Poza północną Polską grubość pokrywy śnieżnej wzrośnie o 10 cm, a na południu Mazowsza i na Lubelszczyźnie nawet o 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki od 8 lutego, od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert przeceny na walentynki. O, i jest też akcja im więcej, tym taniej. I na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po 21 na trójkowym zegarze. Dobry wieczór, 11 minut po 21, patrząc na trójkowy zegar, mam nadzieję, że u Państwa ten sam czas, chociaż za oceanem zupełnie inaczej, to w obie strony jakby spojrzeć. Po raz 693 wybrzmiał Marsz Imperialny po ciemnej stronie mocy, rozpoczynając nasze spotkanie. Michał Jakubik, Aleksandra Kaczkowska, będziemy z Państwem do północy i mówimy dobry wieczór. Dzisiejsze nasze spotkanie zaczniemy od grzebków. Na bardzo specjalne życzenie wyciągnęłam już dziś z szuflady, chociaż to też troszkę zapowiedź naszego najbliższego spotkania po zachodzie słońca i tu od razu napomknę, że ono nie jutro, tylko już teraz mogę, nie jutro, tylko w czwartki o 21, co oznacza, że od najbliższego przyszłego tygodnia spotykamy się w czwartki o 21 i w niedzielę o 21. 20 lat w tym roku będzie miał album grupy, która przed nami. 20 lat dokładnie 17 września będzie miał album Resist, a na tym albumie największy utwór tej grupy, który nie wiem, czy do końca dzisiaj nam zabrzmi, bo jak mówiłam, to zapowiedź naszego najbliższego spotkania czwartkowego po zachodzie słońca, gdzie głównym gwoździem programu będzie grupa Koszyna. Demonstrate, replicate, to set the tone, sit back and wait. Demonstrate, replicate, to set the tone, sit back and wait. Demonstrate, replicate, to set the tone, sit back and wait. I

ze wszystkich singli, które ukazały się razem z tym albumem, zapowiadając ten album w 2001 roku. Pierwszy album grupy Koszulin, czyli New Resist. Catch, Hungry, Harder, Suicide. Właśnie Hydro stało się absolutnym hitem i absolutnie flagowym utworem, jeżeli chodzi o Koszulin. Ktoś może nie znać ich wszystkich albumów, ktoś może nie znać więcej ich utworów, natomiast Hydro nie w tej wersji, bo to oczywiście był remix, tylko w oryginale. Swoją drogą, to od Państwa dzisiaj trochę zależy, czy dziś, bo w czwartek na pewno po zachodzie słońca po 21 nowa godzina, nowy dzień nadawania naszych spotkań po zachodzie słońca, czwartek, zabrzmi Hydro w oryginale, a dziś to troszkę właśnie zależy od Państwa. Proszę pisać csm@polskieradio.pl. Ja oczywiście jestem gotowa, by dzisiaj Hydro nam zabrzmiało w oryginale, przynajmniej na pewno w pierwszej godzinie naszego spotkania, bo druga już zupełnie w innym klimacie. Tam pojawi się świeży album Biosphere. csm@polskieradio.pl. Czekam na Państwa maile. Czy Koszulin ma dzisiaj zagrać i później w czwartek raz jeszcze? Hydro w oryginale. To był remix Pet Progress Droid Version, zresztą z 2008 roku dopiero. Przyczajona w eterze na znanym portalu społecznościowym Strona i oczywiście grupa Ciemna Strona Mocy w Trójce. Guilty, no też w remiksie nam się pojawi, jeżeli chodzi o Koszulin. Irayer Vocal Remix. We'll be right back. Guilty i Cushion w remiksie I Rare Vocal Remix. Bardzo niedoceniana grupa, nie tylko u nas, ale też i w Wielkiej Brytanii przez moment. Trudno sobie wyobrazić scenę muzyczną tamtych lat bez ich drum and bassów. Chociaż to tylko tak naprawdę ten pierwszy album taki był naprawdę z wielkim pazurem. Później śmiesznie było, bo Cushion, no tak, zdecydowanie muzyka elektroniczna, ale też zaliczany był do szufladki trip-hopowej, przez moment nawet do rockowej. No zdecydowanie ta elektronika house'owej nawet, drum and bass'owa najmocniejsza. No dobrze, to stanęło jednak na tym. Państwo zagłosowani, bardzo dziękuję za wszystkie maile. Posypały się, że jednak Haiju zabrzmieć musi. Hide You w oryginale, w wersji absolutnie albumowej i Koszyn. Do Koszyn wracamy w najbliższy czwartek po 21 w paśmie Muzyka z Trójką w audycji Po Zachodzie Słońca. A jak już jesteśmy na tej półce dżunglowo drum and bassowej, dżunglowo zdecydowanie, to ciężko by było nie sięgnąć po dokonania grupy Four Hero, bo oni naprawdę gdzieś obok siebie, pomijając to, że z Wielkiej Brytanii, 9x9 i Loveless z Urszulą Racker. Do ich muzyki też w czwartek wrócimy.

pięknie, Loveless. Taki tytuł tego utworu z gościnnym udziałem Urszuli Raker z albumu For Heroes, albumu Two Pages, wydanego, wierzyć się nie chcę, w 98 roku. Do For Heroes i do Kushin powrócimy w czwartek w naszym spotkaniu po zachodzie słońca. W czwartek o 21, nie w poniedziałek, proszę sobie zapisać w kalendarzach. W poniedziałek nowa audycja u nas w Trójce o 19:00 i też proszę włączyć radio zdecydowanie. Dwa dni jesteśmy po premierze pewnego specjalnego albumu, który teraz przed Państwem. Profuse 73. Kto nie zna, za tym i to nie jedyny jego pseudonim kryje się Scott Heron. Proszę nie mylić z Gim Scottem Heronem. Scott Heron, który znany też jest jako Savath and Savalas, De La Rosa and Azora, Piano, Overload i Ahmad i Szabo. Ale my sięgamy do Previous 73. Dwa dni temu, jak mówiłam, nowy album, naprawdę dobry. The Falling Institute of Drums and Other Percussions.